सहनौ खुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। न्याय दर्शन की 33वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन में पंचावयव एक विशेष प्रक्रिया है जिसका ये बहुत अधिक उपयोग करते हैं। न्याय दर्शन सभी प्रमाणों के बारे में बात करता है, लेकिन उसमें भी अनुमान प्रमाण इसमें अधिक विस्तार से है, क्योंकि वो जटिल भी है और बहुत सावधानियां भी हैं। और अनुमान प्रमाण में भी पंचावयव का प्रयोग एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें हमें अनेक बातों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो गलत हो जाता है। तो उस दृष्टि से पीछे भी पंचावयव का भाष्यकार ने विस्तार से वर्णन किया, प्रयोजन बताए, आपसी संबंध बताए, कैसे उसको बनाया जाता है, सूत्रकार ने भी लक्षण बताए। और यहां भी जो हित्वाभास का प्रकरण चल रहा है अभी दूसरे आनेक में, ये भी एक तरह से हम पंचावयव को ही समझ रहे हैं। पंचावयव का एक भाग हेतु, उस हेतु में किस किस प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं जाने या अनजाने में, वो यहां पर बताई जा रही है। तो इनका ज्ञान भी निर्दुष्ट पंचावयव के लिए आवश्यक है। और पंचावयवों में सबसे मुख्य अवयव ये हेतु होता है, इसलिए जहां पंचावयव में अलग अलग प्रमाणों का समावेश कहा, जैसे प्रतिज्ञा के अंदर शब्द का, तो हेतु को अनुमान कहा है। अनुमान के ही ये सारे प्रक्रिया, लेकिन इसमें भी किसको अनुमान कहा, हेतु को कहा। सबसे मुख्य चीज हेतु है। और फिर उदाहरण भी हमें देखना होता है, उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमने हेतु ठीक दे दिया, उदाहरण ठीक दे दिया, तो हमारी बात सिद्ध हो ही जाती है। लेकिन इसमें भी पहले हेतु का निर्धारण सबसे प्रमुख होता है, सूक्ष्मता से देखने योग्य होता है, और उनकी त्रुटियों को यहां पर बताया जा रहा है। तो थोड़ा मैं पिछला आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग भी बहुत प्रयोग करते ही हैं इसका, और सबसे सरल है कि घड़ा अनित्य है, ये जो बात थी उत्पत्ति वाला होने से, और दूसरा कुछ भी उदाहरण दे देते हैं, वस्त्र आदि जो भी। इसी शैली से जो भी कार्य द्रव्य है वह उत्पन्न होने के कारण से नष्ट होने वाला भी है। तो जो भी विकार होता है यानी कार्य द्रव्य होता है वो अपनी अभिव्यक्ति से समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसमें हेतु अगर दें तो उत्पत्ति वाला होने से, क्योंकि वो कार्य है। कार्य जो भी होते हैं वो उत्पन्न ही होते हैं, बनते हैं, अनेक अवयवों के संयोग से बनते हैं, वो कार्य कहलाते हैं, विकार कहलाते हैं। तो यदि कोई इस कारण से कहे कि जो भी जो जो विकार होता है यानी जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, इस हेतु में कोई दोष है, व्याप्ति में दोष है, क्या इसमें कोई दोष है, आप में से कोई बताएंगे? दोष नहीं है, हेतु बिल्कुल ठीक है। जो जो विकार होता है, कार्य होता है, वो अनित्य होता है उत्पत्ति वाला होने से, इसमें कोई दोष नहीं है। इसकी व्याप्ति ठीक है, उदाहरण में मिलेगा, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, और इसका कोई अपवाद उदाहरण नहीं मिलेगा। अनेकांतिक भी नहीं बना सकते कि हम कोई ऐसी चीज दिखा दें जो उत्पन्न तो होती हो लेकिन नष्ट ना होती हो, कार्य तो हो लेकिन विनाशी ना हो, ऐसा एक भी अपवाद हम नहीं दिखा सकते, इसलिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी ये हेतु हेत्वाभास में कैसे चला जाता है, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, फिर भी ये हेतु कभी हेत्वाभास में जा सकता है? जा सकता है या नहीं? नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई व्यभिचार नहीं मिलता है, अनेकांतिकता नहीं मिलती। आप में से कोई कहे क्या ये भी व्यभिचार में जा सकता है? नहीं जा सकता। विरुद्ध हेत्वाभास में क्या उदाहरण दिया था इन्होंने, क्या निदर्शन था, निकालिए पृष्ठ 107। यथा सोयम विकारो व्यक्ति अपैति, प्रथम पंक्ति के भाष्य के अंत से जो ये विकार है, व्यक्ति है अपैति, अभिव्यक्ति से ये चला जाता है यानी नष्ट हो जाता है। क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधात्, उसमें नित्यत्व का प्रतिषेध है। किसमें? विकार में। एक हमने प्रकरण सम में भी देखा था, नित्य धर्म का निषेध होने से या अनित्य धर्म के न मिलने से, ये तो दिए थे ना वहां पर भी, शब्द नित्य है क्योंकि इसमें अनित्य धर्म नहीं मिल रहा है, दूसरा शब्द अनित्य है क्योंकि इसमें नित्य धर्म नहीं मिल रहा है, त्रुटि यहां भी नहीं थी वैसे, इसको भी इसका भी हम कोई अपवाद नहीं बता सकते, अनेकांतिक नहीं बना सकते इसको, लेकिन फिर भी वहां पर उसको प्रकरण सम में डाला था। वैसा ही देखिए यहां पर भी कर रहे हैं, विकारो व्यक्ति है अपेति नित्यत्व प्रतिषेधात्, नित्यत्व का प्रतिषेध होने से यानी नित्यत्व धर्म न मिलने से, वही तो उसी तरह का तो हेतु है ये भी, और इसमें वैसे हम कोई दोष भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हित्वाभास है। क्यों है हित्वाभास ये आपको बताना है, वैसे कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी हित्वाभास क्यों है ये? उन्होंने कहा था कि जो भी कार्य द्रव्य है उसका नाश होता है, लेकिन फिर उन्होंने पूर्व पक्षी ने कहा कि नाश नहीं होता है, उसका कुछ भाग तो रह ही जाता है विकार रूप में, तो बाद में नहीं कहा, बाद में नहीं कहा, उसने पहले कह रखा था जी। उनका सिद्धांत था ऐसा कि जो भाव है उसका अभाव नहीं होता, जो विद्यमान है उसका कभी अभाव नहीं होता, भाव मतलब विद्यमान जो है, जिसमें भाव है मतलब वो विद्यमान है और उसका अभाव नहीं होता, ये उनका सिद्धांत था। तो अब जो बात कही इन्होंने, जिसको हम विरुद्ध नाम का हित्वाभास कह रहे हैं, बात तो ठीक है, बात गलत थोड़ा है, सिद्धांत यही तो मानता है और हम खंडित भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये हित्वाभास माना जा रहा है, ये फिर भी हित्वाभास माना जा रहा है, और इसका कारण यही कि जो हमने पहले प्रतिपादित किया था, भले ही गलत किया हो, गलत हमने सिद्धांत बना रखा था और उसके विपरीत अब हम कोई बात कह देते हैं, ये भले ही सत्य हो लेकिन फिर भी न्याय प्रक्रिया के अंदर इसको दोष माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति से ये अपेक्षा रखते हैं, कोई भी अपेक्षा रखेगा कि जिस बात को आपने शुरू किया है, जिस बात को आप मानते हैं वैसा ही बोलेंगे, उसके विपरीत जाके नहीं बोलेंगे। यदि आपको विपरीत बोलना है, आपको कोई नई बात कहनी है कि नहीं अब तो मुझे विपरीत बोलना है, तो आपको अपना सिद्धांत बदलना पड़ेगा पीछे। अब ये कहिए कि मैं अपना सिद्धांत बदल रहा हूं, पहले जो मैं मानता था वो मैं छोड़ रहा हूं और अब ये मानता हूं, अब इसलिए ये हेतु दे रहा हूं, अब कोई दोष नहीं है। अगर यही पूर्व पक्षी अपनी इस मान्यता को छोड़ दे जिसके विरुद्ध ये जा रहा है सिद्धांत, उसको अगर वो छोड़ दे, स्वीकार कर ले क्या मैंने उसको छोड़ दिया है, तो ठीक है फिर ये दोष नहीं बनेगा। ये का ये पंचावयव, ये का ये हेतु विरुद्ध हेत्वाभास नहीं कहलाएगा। तो हेतु अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इतने मात्र से वो ठीक नहीं हो जाता, इसकी तरफ ये संकेत। कोई अड़ जाए बातचीत में कि नहीं मैं जो मानता हूं वो छोड़ दीजिए आप, मैंने ये पंचावय प्रस्तुत किया है इसका केवल खंडन कीजिए, इसमें कोई दोष हो तो बताइए, ऐसा कोई कह सकता है? तो हम वहां दोष नहीं बता सकेंगे कुछ भी, यही दोष बता सकते हैं कि ये आपकी मान्यता के विरुद्ध कथन है, आपका आपकी मान्यता से विरुद्ध कथन है, ये ठीक नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। इसी तरह से प्रकरण सम में जो दोनों हेतु दिए गए थे, नित्य धर्म न होने से और अनित्य धर्म न होने से, अपने अपने पक्ष में दोनों ने, अगर आप यूं पंचावयव देखेंगे, व्याप्ति देखेंगे, तो उसका खंडन नहीं कर सकते, उस सत्य ही सिद्ध होगी सदा। लेकिन फिर भी वो क्यों हित्वाभास कही जा रही है ये आपको बताना है, आप में से कोई बताइए। पल के टूटने पर उसके ठीक रह जाते हैं तो व्यवहार में, जैसे कह के उदाहरण मत दीजिए, तो व्यवहार पहले उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए कि ये दोनों हेतु प्रकरण सम हित्वाभास क्यों कहे जा रहे हैं, दोष क्या है इसमें? ये तो ठीक बात है, इसको कम कर दो पंखे को। जिस चीज को अनित्य मतलब भाव का अभाव कर बता रहे हैं तो उसका अभाव का भाव करके बता रहे हैं, तो भाव के न रहने पर नहीं, मूल बात सीधा उत्तर दीजिए, मतलब उसको व्यवहार में उसको उसी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अब बोलिए, उमाचार्य जी, इसे कोई निर्णय नहीं ले सकते, इससे कोई निर्णय नहीं ले सकते, छोटी सी बात है, बस यही मूल उत्तर है। इससे निर्णय क्यों नहीं हो सकता? हेतु है तो हेतु तो निर्णायक होता है, साधन होता है, निर्णय क्यों नहीं हो सकता? एक पक्ष में ऐसा मानता है और दूसरे पक्ष में उसे विरुद्ध मानते हैं और वो निर्णय नहीं हो सकता, वो ऐसे ही मानते हैं, क्यों नहीं हो सकता ये बताइए। जब दोनों हेतु तो ठीक है तो निर्णय क्यों नहीं हो सकता इसमें? राजेश जी। ओम आचार्य जी, इनमें साध्य साधन भाव नहीं है परस्पर? साध्य साधन भाव है, जब हम हेतु कह रहे हैं तो हेतु में साध्य साधन भाव है, व्याप्ति बना दी, व्याप्ति को खंडित कीजिए। व्याप्ति यदि सर्वत्र मिल रही है तो साध्य साधन भाव है। इसी नित्यता को लेकर ही ये प्रकरण चला था, हाँ, और इसी को हमने हेतु के रूप में प्रयुक्त कर दिया। ऐसे बोलिए, यूं मत कहिए कि साध्य साधन भाव नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही तो यहां पर प्रकट किया था, विरुद्ध हित्वाभास में जो हेतु था वो ठीक था अपनी जगह स्वतंत्र रूप से, लेकिन हमारी चर्चा इसलिए शुरू हुई थी कि हमने ना तो नित्य धर्म का पता लग रहा है ना अनित्य धर्म का पता लग रहा है। यदि नित्य धर्म में या अनित्य धर्म में से किसी कोई भी धर्म हमें पहले पता लग जाता तो ये चर्चा ही नहीं चलती, निर्णय हो जाता। तो चर्चा ही इस कारण से चली थी, संशय था ऐसा है या ऐसा है, दो विपरीत पक्ष हो रहे थे एक ही वस्तु में, तो इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष बन गए थे, तो चर्चा तो चलेगी ही। अब उसी को उठा करके अगर दे दिया तो निर्णय नहीं होगा। दूसरी बात, जब एक ने हेतु दिया अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरा का हेतु भी ठीक है, अब दोनों अगर ठीक है तो दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? एक एक तरफ से हम दोनों हेतुओं को ठीक मान रहे हैं, व्याप्ति भी बन रही है, लेकिन ये भी यदि ठीक है और ये भी यदि ठीक है, अब दोनों ठीक है लेकिन निष्कर्ष तो दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, एक नित्य कह रहा है एक अनित्य कह रहे हैं, तो ये दो विपरीत निर्णय आ रहे हैं, एक निर्णय फिर भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये साधन के रूप में नहीं माना गया। ऐसा हेतु जो साधन नहीं बन पा रहा है, जो सिद्धि नहीं कर पा रहा है, हेतु तो साधन ही होता है ना, साधन धर्मी तो होता है, साधक ही तो होता है, उसको हम लाए ही इसलिए थे कि हम किसी चीज को असिद्ध को सिद्ध करना चाहते हैं, और वो कर नहीं पा रहा है दोनों तरफ से, अकेले में कभी प्रयोग करेंगे तो हो सकता है, माना जा सकता है। अभी दोनों ने प्रयोग कर लिया, अब इससे जब साधन ही नहीं हो रहा है, ये साधक ही नहीं बन रहा है, तो इसको हेतु मानेंगे कैसे? तो संशय जो का तू बना रहा, दो विपरीत बातें फिर भी बनी रही, तो प्रकरण की समाप्ति नहीं हुई, चिंता की समाप्ति नहीं हुई, इसलिए ये हितवाभास कहलाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। पंचावयव में से जो कल चर्चा की थी, फिर मैं कुछ और बातें भी आज रखता हूं। ये चिंता की समाप्ति कैसे होगी इसमें? जी सद हेतु से, ये तो असद हेतु हो गया, हितवाभास हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरा कोई देंगे हेतु। हाँ, दूसरा हेतु देंगे, वो हेतु तो बहुत आता रहा है, आप ही दीजिए। यदि दोनों पक्ष के एक नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा तो नहीं बदलेंगे तो निर्णय नहीं होगा। क्यों नहीं बदलेंगे? बातचीत के लिए क्यों बैठे हैं? प्रयोजन क्या है? बातचीत का जो प्रवृत्ति हुई है उसका प्रयोजन क्या है? या तो सत्य का निर्णय है, तो अगर सत्य का निर्णय हुआ नहीं है तो प्रवृत्ति चलती रहेगी ना, जब तक वो उपलब्धि नहीं हुई है तब तक प्रवृत्ति चलेगी। और यदि हार जीत है तो भी अभी हार जीत नहीं हुई है, जल्प अगर चल रहा है तो दोनों विद्यमान है पक्ष, दोनों के हेतु विद्यमान है, खंडित तो कोई हुआ नहीं तो प्रयोजन कहां पूरा हुआ? तो क्रिया तो चलेगी, वाद तो चलेगा या जल्प चलेगा, हेतु देना होगा। जो शब्द को अनित्य मानता है यदि वो हेतु दे दे, क्या जो बार बार बोलते उत्पत्ति धर्म वाला होने से, ये दे दिया इसने, अब दूसरा क्या देगा? उत्पत्ति न होने से, ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा शब्द उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी चर्चा आगे चलेगी अभी। ओके, कह सकता है वो कहेगा कि उत्पत्ति वाला होने से, बोले नहीं उत्पत्ति नहीं हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है, था पहले से प्रकट हुआ है, ये चर्चा चलेगी, ये शब्द का विषय और आगे आएगा, अभी कालातीत में भी आएगा आगे। पूछे कहां पर? शब्द को एक जगह नित्य कहा गया, एक जगह शब्द को अनित्य कहा गया, क्योंकि दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, तो फिर यहाँ तो छल हुआ नहीं, छल का नहीं, दो अलग अलग व्यक्ति बोल रहे हैं इसको, ध्यान दीजिए, एक पक्ष ने बोला है एक वाक्य, एक विपक्ष ने बोला है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति यदि संदेह से युक्त हो तो वो भी बोल सकता है अपने आप में, दोनों ही दो बैठे और दोनों ही आपस में चर्चा कर रहे हैं कि शब्द नित्य है या अनित्य है, विप्रतिपत्ति हो रही है, किसी ने कहा नित्य है, किसी ने कहा अनित्य है, विप्रतिपत्ति से संदेह हो गया, अब दो जने बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष नहीं है, दोनों व्यक्ति पक्ष विपक्ष नहीं बने, दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विषय तो अंदर से पक्ष प्रतिपक्ष है ही, एक पक्ष है, बाद में आएगी, ऐसे नहीं बोलिए, एक पक्ष है नित्य का, एक पक्ष है अनित्य का। छल क्या होता है ये भी आपको नहीं है स्पष्ट, अभी छल का आएगा, छल किसे कहते हैं शास्त्र में, लोक में जो छल कहते हैं छल कपट को, वो नहीं, वो भी है इसमें सम्मिलित, लेकिन ये छल शब्द विशेष अर्थ के अंदर है, वो भी आगे देखेंगे, तो इसको छल नहीं कहते, इसको छल नहीं कहेंगे, तो दो पक्ष रखे गए हैं, आप लौकिक दृष्टि से भी देखें तो इसमें क्या छल किया गया है किसी के साथ, क्योंकि शब्द में दोनों संदर्भ अलग अलग है ना, जहां पे नित्य बोला जा रहा है उसका अलग मतलब है, जहां पे अनित्य कहा जा रहा है उसका अलग मतलब है, संदर्भ अलग है, अगर संदर्भ अलग है तो वो पहले ही निश्चय हो जाएगा, भई आप शब्द को नित्य मान रहे हो तो कौन से शब्द की बात कर रहे हो, दूसरे ने कहा अनित्य है तो कौन से शब्द की बात कर रहे हो, यदि इस ध्वन्यात्मक शब्द की ही बात है तो ये पक्ष चल रहा है ध्वन्यात्मक को ले, हाँ जो स्फोटात्मक या तो परमात्मा के ज्ञान में जो ज्ञान रूप शब्द है वो नित्य है, उसको लेके कोई कहता है शब्द नित्य है, दूसरा ध्वन्यात्मक को लेके कहता है कि ये अनित्य है, तब तो भिन्न अधिकरण वाले हो गए, शब्द ये शब्द तो प्रयोग किया जा रहा है लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है, तब पक्ष विपक्ष नहीं बनेंगे, तब तो पहले ही निश्चय हो जाएगा, क्योंकि जो परमात्मा में स्थित ज्ञानात्मक शब्दों को नित्य मानता है वो कहेगा ध्वन्यात्मक को जिसको आप अनित्य कह रहे हो उसको तो मैं भी अनित्य मानता हूं, तो कोई चर्चा ही नहीं चलेगी। हाँ अच्छे, ओम आचार्य जी, ये यही 109 पर पृष्ठ पर जी मैं ये बात शक्तिनंदन जी से भी पूछा था, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। वो अनायिकांतिक से ये प्रकरण सम कैसे सिमिलर होकर के भिन्नता दिखा रहे हैं? जैसे ये इस पंक्ति पे केंद्रित है, यत्र समानो धर्म है, अंतिम प्रश्न, अंतिम पैराग्राफ जी। यहां हमने जो पंचावयव लिया उसको देखिए क्या है, शब्द नित्य है, और दूसरा क्या कह रहा है, अनित्य है। या तो एक व्यक्ति में भी संदेह है कि शब्द नित्य है या अनित्य है, हेतु क्या है, स्पर्शत्वात्, स्पर्श गुण न होने से। ये भी यही कह रहे हैं, क्यों संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये जो स्पर्श गुण है ये शब्द में है ना, शब्द को हम स्पर्श नहीं कर सकते मान के चलिए, लेकिन जो जो स्पर्श वाली चीजें होती हैं वो कुछ तो नित्य दिखाई दे रही हैं और कुछ अनित्य दिखाई दे रही हैं, ठीक है, दोनों दिख रही हैं। तो अब हमारे को संदेह हो रहा है कि शब्द स्पर्श गुण वाला होते हुए नित्य है या अनित्य है, संशय के कारणों में ये संशय उत्पन्न हो रहा है ना, कौन से कारण से उत्पन्न हो रहा है, संशय कई कारणों से उत्पन्न होता है, या किस कारण से संदेह उत्पन्न हो गया, विप्रतिपत्ति तो किसी ने कहा कि नित्य है किसी ने कहा अनित्य है, वो अलग कर दीजिए, इस हेतु को देखते हुए ये उपलब्धि हो रही है हमारे को, इसमें वस्तुओं में स्पर्शत्व की उपलब्धि हो रही है, जहां जहां स्पर्शत्व है वहां वहां कहीं नित्यत्व देखा जा रहा है और कहीं अनित्यत्व देखा जा रहा है, उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है, उसका एक प्रकार समझ लीजिए उस तरह से कि ये स्पर्शत्व गुण व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित कब होता है, ये जब स्पर्शत्व गुण या तो केवल नित्य वस्तुओं के साथ ही देखा जाता या स्पर्शत्व गुण अनित्य के साथ ही देखा जाता, अनित्य वस्तुओं में ही मिलता, तब तो हम कह देते हैं कि व्यवस्था है, नियत संबंध है, लेकिन वो नियत संबंध दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये स्पर्शत्व संशय का कारण बन गया ना, संशय का कारण बन रहा था और इसी को इसने हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि किसी व्यक्ति ने, ये संदेह का कारण था, स्पर्शत्व गुण संदेह का कारण बना ना, ये जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई, और इसी को इसने भी हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया, उसने भी कर दिया, और उदाहरण क्या दे देंगे, नित्य में जैसे कि आत्मा, और इन्होंने क्या उदाहरण दे दिया, जैसे कि ज्ञान या बुद्धि, ठीक है, उपनय निगमन बनी जाएंगे, इसके कारण से ही तो संदेह उत्पन्न हुआ था व्यक्ति के मन में, ये धर्म देखा जा रहा है अब इसको मैं नित्य मानूं या अनित्य मानूं, और इसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब इस सूत्र को देखिए प्रकरण सम को, यस्मात् प्रकरण चिंता, जिस कारण से ये प्रकरण की चर्चा शुरू हुई थी, अन्वेषण विचारणा शुरू हुई थी, किस कारण से, ये स्पर्श गुण के कारण ही, और स निर्णयार्थ निर्णयार्थम अपदिष्ट, इसी को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया, साधन धर्म बनाया गया, ये इसी से तो निर्णय कर रहे हैं हेतु से, तो ये प्रकरण सम का लक्षण इसमें घट रहा है, प्रथम दृष्टया सूत्र घट गया ना यहां पर, तो कोई ऐसा ना समझ ले कि ये प्रकरण सम है, ये प्रकरण सम नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे अनेकांतिकता है, ये जो धर्म है ये नित्य में भी देखा जा रहा है तो अनित्य में भी देखा जा रहा है, एकांत में नहीं रहा ना, तो इस सभी विचार होगा, लक्षण इसमें घट रहा है प्रकरण सम जैसा, सूत्र ऐसा घट रहा है, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है। इससे हमें क्या पता लगा कि जो जो अनेकांतिक बनता हो, सव्य विचार बनता हो, उसको हमें यहां पर नहीं लाना है, वो तो पहले में ही हो जाएगा। अधिकांश हेत्वाभास सव्यभिचार वाले ही मिलेंगे, ठीक है, उसको यहां नहीं लाना है। और यहां जो उदाहरण दिया गया था वो सव्यभिचार में नहीं जाता है। प्रकरण सम, नित्य धर्म के ना मिलने से, अनित्य धर्म के ना मिलने से इसका व्यभिचार कभी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हेत्वाभास है। वो क्यों है? क्योंकि प्रकरण की चिंता को समाप्त नहीं करता, प्रकरण को समाप्त नहीं करता, निर्णायक नहीं है। ये भेद बताने के लिए, भ्रांति ना हो उसके लिए ये कहा गया। पूछिए। आचार्य श्री, जो ये अभी प्रकरण चल रहा था इसमें आपने बताया कि उपलब्धि की अव्यवस्था से ये प्रकरण सम में जा रहा था, प्रथम दृष्टया लग रहा था कि प्रकरण सम, प्रकरण सम में नहीं, उपलब्धि की अव्यवस्था से संदेह हुआ, संशय का कारण बता रहा हूं वो। तो प्रकरण सम में तो इसलिए जा रहा था क्योंकि सूत्र का अर्थ यहां पर घट रहा था। तो संशय के दो कारण भी एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, अगर हम बोले उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न हुआ तो ये ऐसा भी लग रहा है कि जैसे समान धर्मोपपत्ति जो स्पर्श गुण है या वो है, वो नित्य में भी आ रहा है और अनित्य में भी आ रहा है। ठीक है, उस दृष्टि से आप देखना चाहें तो कि इसमें स्पर्शत्व है, उसमें भी स्पर्शत्व है और समान धर्म मिल रहे हैं तो हमें ये संदेह है, लेकिन ले सकते हैं आप अगर ऐसा कहना चाहें तो, लेकिन केवल इतने मात्र से हम वैसे समान धर्म देखते नहीं है, इतने मात्र से, थोड़ा सा और विशेष तो कुछ देखना होता है, लेना चाहें ले सकते हैं, कोई बात नहीं। मूल प्रश्न ये था कि संशय के दो कारण हो सकते हैं एक साथ, ये उदाहरण हो गया, ले ऐसा उस दृष्टि से देखना चाहें तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। पूछिए। ओम आचार्य जी, सर्वम नित्यम ऐसे बात को क्या हम पंचायत से सिद्ध कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते ना। यदि हम सर्वम, आपको हेतु देना पड़ेगा, उन्होंने तो प्रमेयत्वाद दे दिया था, लेकिन आप कुछ सोच के अवश्य आए होंगे तभी आप ऐसा बोल रहे हैं, उसको आप बोल दीजिए सीधा, ठीक है, सोच के आए ना कुछ ना कुछ जी, दिमाग लगाया। सर्वम नित्यम ये प्रतिज्ञा हो गई, इन्होंने तो कहा था प्रमेयत्वात्, वो तो खंडित हो गया था, ठीक है, आप दीजिए है तो बोलो, जो भी आपने सोचा है कोई बात नहीं, परीक्षा हो जाएगी। नहीं। नहीं सोच लेना। अच्छा जी, यदि हम सर्वम प्रमेयम ऐसे बात को सिद्ध करने चाहते हैं तो कैसे सिद्ध करें? कैसे सिद्ध करेंगे? सर्वम प्रमेयम ऐसे सिद्ध करने चाहते हैं। ये तो अलग बात हो गई आपकी। पंचावयव की वैसे यहां आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पंचावयव का प्रयोग हम तब करते हैं जब प्रत्यक्ष से हमारे को सिद्ध नहीं हो रहा हो, ठीक है, नहीं तो अनुमान में पंचा जाओगे कैसे आप? अब अग्नि दिख रही है, बोले मैं पंचावयव का प्रयोग करूंगा। ऐसा करते हैं कभी व्यवहार में कि चूंकि यहां तू आए इसलिए अग्नि है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, हाँ संदेह हो कि अग्नि है या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष में भी भ्रांति हो सकती है, कभी गलत प्रत्यक्ष हो तो फिर अनुमान से हम सिद्ध करते हैं। यदि किसी को समझाना चाहते हैं तो? सब कुछ प्रमेय है, तो उसको पहले तो प्रमेय शब्द का अर्थ बताइए, प्रमेय किसे कहते हैं? जिसे जो जाना जाता है। इसे पंचायत से तो नहीं समझ, मेरी बात को पहले बोलिए, उसको सीधा बताइए कि जो जाना जाता है उसी को तो प्रमेय बोलते हैं, ठीक है, तो देखो ये भी जाना जा रहा है, ये भी जाना जा रहा है, ये भी जाना, जो जो है वो जाना जाता है, जो जो है वो जाना जाता है, तो जो जाना जाता है उसे ही तो प्रमेय कहते हैं, ठीक है, बस वो अपनी बात में सिद्ध है। आपके प्रकरण से मान भी ले वो नहीं बन पाएगा ना। मैं पहला तो इनको उत्तर ये दे रहा हूं कि आपको उसमें पंचावयव में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको न्याय दर्शन को पढ़ते पढ़ते एक विचार मन में आ जाता है व्यक्ति को, एक तो पंचावयव से बहुत प्रभावित होता है कि बहुत विशेष चीज है, ठीक है, और फिर इसको समझता है कि इससे हर चीज मैं सिद्ध कर सकता हूं, ये एक भाव आ जाता है। जैसे कई अन्य शास्त्र पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ अब इससे मैं सब कुछ कर लूंगा, वेदार्थ के लिए व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है, यही सोच के करते हैं ना कि ये सब पढ़ लूंगा, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ लूंगा तो बस वेदार्थ तो यूं आ जाएगा मेरे सामने। प्रारंभ में तो ऐसे ही लगता है, प्रेरित भी किया जाता है और है भी अपनी जगह सत्य भी, लेकिन उतने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। लेकिन पढ़ने वालों के मन में व्याकरण की इतनी विशेषता आ जाती है, उसका महत्व इतना आ जाता है, इसको लगने लगता है बस ये कर लिया तो सब कुछ कर लूंगा मैं। वेदार्थी नहीं, दुनिया को पलट दूंगा। जैसा बोलते हैं स्वामी जी भी बोलते हैं कि भाई ऐसा कर देंगे, ऐसा सोचा था, बहुतों के होता है ये, ऐसा ही पंचावयव से भी होता है, ऐसा लगने लगता है कि इससे हर चीज मैं सिद्ध कर सकता हूं। तो एक तो इससे हर चीज सिद्ध नहीं होती, ये मान करके चलिए, बहुत चीजें होती हैं लेकिन हर चीज नहीं होती, इसकी अपनी सीमा आ जाती है कई जगह, और कई बार इससे पंचावयव खंडित न होते हुए भी विरुद्ध निर्णय आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध है वो न्यायाभास है। यत् पुनरनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, न्यायाभास है वो। आप वहां न्याय में दोष नहीं दिखा सकते, पंचावयव में खंडित ही नहीं कर सकते, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो पहला तो पंचावयव से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा ये नहीं मानना, दूसरे प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तो बस ठीक है, छोड़ दीजिए पंचावयव को। और अगर कोई करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी आप अपनी बुद्धि को विकसित कर रहे हैं पंचावयव के लिए और उसमें कुशल बनने की तरफ जा रहे हैं, तो सब तरह हाथ पर मारने चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, उसको कर लेते हैं। तो सर्वम प्रमेयम, सब कुछ प्रमेय है। हेतु क्या देंगे? चलना पंचावय प्रक्रिया से पड़ेगा। ये बात ठीक होते हुए भी अगर पंचावयों में आए हैं तो हेतु और उदाहरण भी देना होगा। हेतु क्या देंगे? पता नहीं। अच्छा, अन्य कोई सहायता करें? अभिधेयत्वात्, अभिधेय का मतलब है जिसका कोई नाम होता है, जो कहने योग्य मतलब नाम होता है, आप भाषा में शब्दों के से जिसको कहा जा सकता है, शब्दों से जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, अभिधेयत्वात्। ये भी विचार नहीं है, अभी सद्य कोटि में है, पर फिर भी मान के चलते हैं अभिधेयत्वात्। अभिधेयत मतलब जिसको हम कह सकते हो, तो जो है जिसको हमने जान लिया उसको कह भी तो सकते हैं फिर, लेकिन फिर भी बीच बीच में कहते हैं मैं कह नहीं सकता इस बात को। मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, मैं इनके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता, परमात्मा के उपकारों का, परमात्मा की महत्ता का वाणी वर्णन नहीं कर सकती। है तो लेकिन उसमें अभिधेयत्व तो नहीं है। चलिए मान लिया, अभी एकदम से मान लिया। अब उदाहरण दीजिए इसका, कोई भी दीजिए, कोई सहायता कीजिए, ये दे देती है तो ठीक है, और कोई होता है तो आप भी लगाइए, इन्होंने हेतु दे दिया, अब दिक्कत वहीं आएगी। जो अनुपसंहारी था उन्होंने जो रखा था, या अपनी इस दृष्टि से देखो तो हम उदाहरण ही नहीं दे सकते, आप सिद्ध कैसे करोगे? क्या उदाहरण तो दे सकते हैं, जैसे ये कृष्ण पटल, सब कुछ प्रमेय है अभिधेय होने से, देखो ये कृष्ण पटल है, इसको कहा जा सकता है इसके बारे में अभिधेय है और ये प्रमेय है, तो जैसे कृष्ण पटल, दे सकते हैं ना, कृष्ण पटल और कृष्ण पटल क्या, कुछ भी कह दीजिए, ये पुस्तक है, ये घट रहा है नहीं घट रहा है, व्याप्ति लगाइए, जिस जिस में अभिधेयत्व होता है उस उसमें प्रमेयत्व होता है या नहीं, इसका खंडन कर सकते हैं कहीं? जिसमें अभिधेयत्व तो हो लेकिन प्रमेयत्व न हो, खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, भूत प्रेत होते हैं। आकाश पुष्प अभिधेयत्व है या नहीं, कुछ कह रहा हूं या नहीं? मैं कह रहा हूं ना, और आप समझ भी रहे हैं, प्रमेयत्व है उसका, जाना गया है वो। ये तो आप उसी को ही कह रहे हो कि चूंकि अभिधेयत्व है इसलिए जाना गया होगा। पूछा जाना गया था क्या? उसने कहा आकाश पुष्प, तो आकाश में पुष्प देखा था क्या उसने कभी? वो बोलने वाले से पूछो कि आपने जाना था क्या, आपने जाना था क्या, किस रंग का था, किस सुगंध का था, जाना था क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने आज तक कभी ऐसा सपना देखा है आकाश पुष्प वाला? अच्छा और किसी और किसी ने नहीं, नहीं देखा तो कल्पना में क्यों बोल रहे हैं? मैंने भी नहीं देखा तो क्यों उसको लेंगे? चलो मान भी लिया, जिस जिसमें अभिधेयत्व होता है उस उसमें प्रमेयत्व होता है। जैसे पुस्तक है, श्याम पटल है, ये खटिका है, कृष्ण पटल दे दिया तो सिद्ध हो गया ना, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस जिसमें अभिधेयत्व होता है उस उसमें प्रमेयत्व होता है। हो गई संतुष्टि, निर्णय आ गया आपको जी? पर ये उदाहरण गलत हो सकते हैं कि नहीं, ये आप बताओ होगा या नहीं होगा? गलत क्यों है? क्या ये कृष्ण पटल अभिधेय नहीं है? मैं कह सकता हूं इतना लंबा चौड़ा है, इतना अच्छा लिखा जाता है इस पे, बीच में नहीं बोली, ये मैं कह सकता हूं ना, अभिधेय कह रहा हूं और प्रमेय भी है, मैंने जाना है। किस प्रमाण से जाना मैंने इसको? प्रत्यक्ष से जाना। तो प्रत्यक्ष से जाना, प्रत्यक्ष प्रमाण था, मैं प्रमाता था, प्रमिति भी हो गई, जिसको मैं बोल रहा हूं तो ये प्रमेय भी है। तो ये कृष्ण पटल उदाहरण गलत क्यों हो गया? अभिधेयत्व भी है और प्रमेयत्व भी है। उदाहरण वो होता है जिस जहां हेतु धर्म यानी साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों हो। यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? किसी को गलत सिद्ध करना हो तो बोलिए, ये तो सत्य सिद्ध हो गया पंचमी, ठीक है? क्यों नहीं है ये बताइए, अगर कोई बोलना चाहे तो बोलिए। ये जो उदाहरण है पक्ष में आ जाते हैं, पक्ष में आ जाएगा जी, कैसे? सर्व में जो पक्ष कहा गया है सर्व, उसी के अंदर कृष्ण पटल भी आ जाएंगे, तो उसके अतिरिक्त हम उदाहरण देना चाहिए जब भी। क्यों अतिरिक्त देना चाहिए भाई? हमको उदाहरण देना है, उदाहरण कोई सा भी दे सकते हैं, कोई नहीं, उदाहरण में नियम थोड़ा बांध सकते हो आप। उसमें तो शंका उसी में है ना। किसमें शंका है? पक्ष में नहीं, कृष्ण पटल में शंका है क्या जी? कृष्ण पटल में तो कोई शंका नहीं है। नहीं, लेकिन जब सर्व कह रहे हैं। बोलो बोलो। जब सर्व कह रहे हैं तो कृष्ण पटल भी आ गया। नहीं, आ गया हो लेकिन कृष्ण पटल में शंका है क्या? आपने कहा कि भाई कृष्ण पटल को उदाहरण नहीं दे सकते, ये तो सिद्ध होता है, तो कृष्ण पटल में तो कोई शंका नहीं है। आपको शंका है क्या कोई? ये तो बाद में पता। दोनों पक्षों को कोई शंका नहीं है कृष्ण पटल में, बुद्धि सामने है, तो क्यों नहीं उदाहरण हो सकता ये? फिर प्रतिज्ञा ही गलत है ऐसा क्यों गलत है? आपको कारण, आप अपनी जो सिद्ध कर रहे थे उसको छोड़ करके दूसरा ले लिया कि प्रतिज्ञा गलत है। पहले आपको उदाहरण देना, अब ये उत्तर नहीं सूझा तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। अभी इसी पर केंद्रित रहिए, ये बिंदु आना चाहिए आपके लोगों के मुख से। और कोई बोलिए, ये गलत क्यों है? इन्होंने एक बात कही कि ये तो पक्ष के अंतर्गत आता है, जब पक्ष में आता हो तो क्या दोष है? ये साध्य कोटि में, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि साध्य कोटि में कहां है ये तो पता लग रहा है हमारे को, सिद्ध है ये तो। तो यूं कहिए कि प्रतिज्ञा हमेशा साध्य कोटि की होती है। अब जैसे मैंने यूं करके कह दिया आपको कि देखो ये प्रत्यक्ष है या नहीं है, अभिधेयत्व भी है और प्रमेयत्व भी है ना, दोनों धर्म घट रहे हैं, साध्य धर्म साधन धर्म व्याप्ति घट रही है, तो क्यों नहीं दे सकते इसको? तो उनको ऐसे नहीं बोलिए, किसी शब्द को नहीं बोलिए, उसको हमें क्या बताना होगा कि अच्छा आपने ये प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा साध्य होती है या सिद्ध होती है, उससे पूछिए। अभी तो यहां था तो क्या कहेगा वो, साध्य ही तो कहेगा। बोले आप ये प्रमेय तो सिद्ध करना चाहते हो, ये किसका करना चाहते हो, किसका करना चाहते हो, सर्वम का। सर्वम में कोई चीज छूट जाती है क्या, नहीं छूटती, यानी सभी वस्तुओं में प्रमेयत्व सिद्ध करना है आपको, सिद्ध नहीं है, ठीक है। तो इस सर्वम में तो कृष्ण पटल भी आ रहा है, कृष्ण पटल में तो सर्वम भी आ रहा है, सर्वम भी कृष्ण पटल सर्वम में भी आ रहा है। तो जब आपने यहां ये कथन कर दिया कि हम सब चीजों का प्रमेयत्व सिद्ध करेंगे, तो इसमें जो आने वाली चीज है वो साध्य में चली गई, उसको आप सिद्ध रूप में कैसे कर ले सकते हैं। और अगर आप इसको सिद्ध रूप में ले रहे हैं तो आपका ये शब्द कथन गलत हो गया, अगर आप इसको मानते हैं तो ये गलत है, और इसको ठीक मानते हैं तो ये गलत है, कोई ना कोई तो गलत रहेगा। इसलिए आपका पंचावय भी प्रस्तुत नहीं है, आप उदाहरण ही नहीं दे पा रहे हैं, इसका उदाहरण ही नहीं बनेगा। जो साध्य है उसको सिद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये इसका उत्तर। जो साध्य है उसको आप सिद्ध रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि सर्वम साध्य है और कृष्ण पटल भी उसी में आ गया, इसलिए आप सिद्ध के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। दृष्टांत तो सिद्ध ही होता है, सिद्ध के द्वारा असिद्ध को हम सिद्ध करते हैं, तभी वो साधन बनेगा, ठीक है। इसलिए कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, कोई और दृष्टांत मिलता हो तो बताइए, उदाहरण, उदाहरण कोई और मिलता हो तो बोलिए। सर्वम प्रमेयम, यहां सर्व से मैं कृष्ण पट को मैं सर्व से अलग रख रहा था, तो ये तो आपने बताया नहीं था पहले, उसको हटा करके ऐसा शब्द लाइए जिसमें कृष्ण पटल ना आता और बाकी आ जाते हो, ऐसा कोई शब्द बोलिए आप, उसको मैं अलग रख रहा हूं। नहीं वो शब्द तो बोलिए ना, आप अपनी प्रतिज्ञा को संशोधन कर लिए, हम वाद कर रहे हैं, जल्प तो कर नहीं रहे, आपको हम पराजय का हेतु नहीं कहेंगे, ठीक है। आप अपनी प्रतिज्ञा बदल दीजिए, बोलिए इस हॉल में जो भी चीजें हैं इसको मैं सर्व मान रहा हूं। अच्छा, कृष्ण पटल इस हॉल से बाहर है। नहीं, चलो ठीक है, इतना। हाँ पूछिए आचार्य जी, इसमें जो प्रतिज्ञा सर्वम प्रमेय कहा है, इसमें प्रमेयम, तो उसमें प्रमेय को तो पहले से जानते हैं, कुछ प्रमेय को जानते हैं लेकिन सबको नहीं जानते हैं, कि सब प्रमेय है ये नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ को जानते हैं, ये गौण अर्थ में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है ना, कुछ चीजों को हम जानते हैं कि वो प्रमेय है और कुछ को नहीं जानते, नहीं वो प्रमेय नहीं है, नहीं। तो जिसको हम प्रमेय अभी नहीं जानते हैं उसका नाम यहां ले लेना चाहिए। आप उदाहरण दीजिए, कौन किस प्रमेय को अभी तक नहीं जाना है, फिर इससे तो आकाश का फूल, ऐसी काल्पनिक चीजें नहीं लीजिए, वास्तविक ले लीजिए, जैसे कि प्रमाण, किसी ने कहा प्रमाण भी प्रमेय है, सामान्यतः प्रमाण को हम प्रमेय नहीं मानेंगे ना, हमने चार विभाग कर दिए, तो प्रमाण एक अलग चीज हो गई, प्रमेय अलग हो गई। अब ये कहते हैं कि नहीं, कभी प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है, तो और चीजों को तो प्रमेय रूप में हम जान रहे हैं, जिस जिसको हम प्रमाण से जान रहे हैं वह प्रमेय होता है, हो गया। लेकिन जिससे हम जान रहे हैं उसको तो हमने प्रमाण कोटि में रख लिया, उसको तो प्रमेय कोटि में नहीं लाए हम, उसको प्रमेय कोटि, इस पे हम विचार करते हैं, क्या प्रमाण भी प्रमेय है, तो नहीं, प्रमाण भी प्रमेय हो सकता है, प्रमाण भी प्रमेय हो सकता है। अब इसमें हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं, जाना जाने से, ठीक है, जे होने से कह सकते हैं, वैसे प्रमेय का ही अर्थ है, लेकिन हाँ जाना जाने से आप हेतु दे सकते हैं, क्योंकि प्रमाण को भी जाना जाता है, जाना जाने से, दूसरे शब्दों में जानते हैं हम प्रमाण से, प्रमाण के द्वारा ही जानते हैं, प्रमाता जानता है, तो प्रमाण यद्यपि जानने का साधन है लेकिन प्रमाण को भी तो हम जानते हैं, जैसे हम प्रमाणों के लक्षण देखे इत्यादि जो हम जान रहे हैं, वो प्रमाण भी तो प्रमेय बन जाता है। तो जाना जाने से जैसे जैसे कुछ जैसे में तो कुछ भी दे दीजिए, जिस जिस को हमने प्रमेय पहले से सिद्ध कर रखा है, ये पुस्तक ये भी जानी जाती है इसलिए प्रमेय है, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो यहां सर्वम नहीं लेना पड़ेगा, हमें सीमित करके ले लेंगे तो ठीक है, सर्वम शब्द नहीं लेना है बस। एक अलग प्रश्न है, जैसे क्या हम अभी हेत्वाभास पढ़ रहे हैं, तो पहले वैशेषिक में पढ़ा था कि जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव हो वो हेत्वाभास होता है, वो लक्षण के लिए कहा। अच्छा, किसी वस्तु का जो लक्षण करते हैं हम यानी परिभाषा आदि करते हैं ना जी, उसके संदर्भ में वो बात है। तो ये तीनों चीज से अलग भी हेत्वाभास होते हैं ऐसा इसमें, कि मतलब इसमें किसी में अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव ना हो इसके बावजूद भी हेत्वाभास होगा, उसको भी इससे मत मिलाइए। अभी केवल जो हेत्वाभास यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं इसी को इसी रूप में समझ लीजिए, वो बाद में कभी समझना, जब ये पूरा स्पष्ट हो जाए अपने मन में ये हेत्वाभास है एकदम स्पष्ट हो जाए, तब उसमें कहां क्या तालमेल है वो बाद में सोचना, गड़मड़ हो जाएगा नहीं तो। तो अब मैं आपकी परीक्षा में जो कुछ बातें थी और अधिकतर को उसमें समस्या हो रही है, संशय के कारणों में एक उपलब्धि की अव्यवस्था और एक अनुपलब्धि की व्यवस्था थी, अव्यवस्था हाँ, उपलब्धि की अव्यवस्था, ये अव्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं है बहुतों को, और अनुपलब्धि की कईयों का बहुतों का क्या मत बना है, जैसा उन्होंने लिखा कि कोई चीज उपलब्ध तो हो रही है, जानी तो जा रही है लेकिन मिल नहीं रही है, जानी तो जा रही है लेकिन मिल नहीं रही है, जैसे मृग तृष्णा के अंदर या मरु मरीचिका के अंदर हमें जल दिखाई तो दे रहा है लेकिन वहां मिल नहीं रहा है, तो इसको उपलब्धि की अव्यवस्था कह रहे हैं, उपलब्धि तो हो रही है लेकिन वो मिल नहीं रही है। ठीक है, बस ये एक ही उदाहरण, और इसी से उपलब्धि की अव्यवस्था को वो प्रस्तुत किया उन्होंने। और अनुपलब्धि की अव्यवस्था कि हमें पता नहीं लग रही है लेकिन वस्तु है वहां पर, वस्तु के होते हुए भी जब हम उसे नहीं जान रहे हैं, इसको अनुपलब्धि की अव्यवस्था इस रूप में जो समझा गया, तो इसको दो तरह से हमें देखना होता है। यहां उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, हमें उस वस्तु की जानकारी हो रही है, और अनुपलब्धि का मतलब है अज्ञान, हमें उस वस्तु की जानकारी नहीं हो रही है। ये उपलब्धि उपलब्धि हमारी बौद्धिक रूप से है, ज्ञान के स्तर पर है। तो जिसको हम जान रहे हैं वो हम तो जान रहे हैं लेकिन कभी वो मिलती है और कभी नहीं भी मिलती है। तो जानना और वस्तु का होना ये नियत नहीं हुआ, हम जान रहे हैं वो मिल भी रही है कभी, हम जान रहे हैं कभी नहीं भी मिल रही है, दो बातें जहां हो चुकी, दो बातें हो चुकी कि जहां हमें जल दिखाई दे रहा है कभी मिल रहा है और कभी नहीं भी मिल रहा है, ये दोनों बातें हो गई। अब ये अनुभव किसी व्यक्ति को हो चुका है कि जब मैं जानता हूं तब कभी जल मिलता है और कभी नहीं मिलता है, अब उस व्यक्ति के मन में अगली बार इन दो अनुभूतियों के होने के बाद में, ये आवश्यक है पहले होना, अब संदेह उत्पन्न हो गया, अब तीसरी बार फिर उसे ज्ञान दिखाई दिया कि ये जल है ज्ञान के रूप में, लेकिन वहां जल है या नहीं है ये उसको संदेह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उपलब्धि की अव्यवस्था वो देख चुका था पहले। किसी व्यक्ति ने कहा कि कल मैं आपका कार्य कर दूंगा या आपसे मिलने आऊंगा, तो कभी वो आया काम कर दिया, और कभी कहा वो नहीं आया या काम नहीं किया, मैं या अथवा कहा मैं इतनी बजे आऊंगा, ठीक उसी समय आ गया, अगले दिन कभी एक दो घंटे बाद में आया। अब अगली बार जब वो ये कहेगा कि मैं आपके पास आऊंगा इस दिन या इस समय या आपका ये कार्य कर दूंगा, हमारे मन में क्या होगा? संशय उत्पन्न होगा, क्यों हुआ संशय? उस वो जो कहता है वो कभी तो करता है और कभी नहीं करता है, दोनों बातें देखी हमने, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है यही वाला। हमें जो ज्ञान हुआ इस व्यक्ति के बारे में कि ये जो बोलता है वैसा करता है, ये भी हमने देखा, और वो ऐसा नहीं भी करता है, नहीं कर पाता है, ये भी हमने देखा। तो अब अगली बार जब कभी वो कहेगा तो हमारे मन में संदेह होता ही है ना, वो उसका कारण क्या है? उपलब्धि की अव्यवस्था से। और कोई व्यक्ति जब भी कहेगा बोले एक दो घंटे बाद ही आएगा, वो सदा, जैसे कई राजनेताओं के लिए होता है कि वो जब भी सभा की घोषणा होती है वो उस समय कभी भी नहीं जाते, भारत की निंदा कर ली और उसको भारतीय समय के नाम से बोलते हैं इंडियन टाइम, 5 बजे से कार्यक्रम है तो बोले क्या ये तो इंडियन टाइम है, बोलते हैं ना इसको, सुना होगा आपने इंडियन टाइम है, कोई क्या 5 बजे लिखा है तो 5 बजे ही चलना है, बोले नहीं ये इंडियन टाइम है। देखो देश की ही निंदा कर दी, देश ही बदनाम हो गया, क्योंकि यहां के रहने वाले ऐसा बहुत करते रहते हैं। तो 5 बजे लिखा है तो मान के चलो 5 बजे तो होगा नहीं, 5:30, 6 बजे, 7 बजे ही होगा, निश्चयात्मक ज्ञान है ना, क्यों? क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं हो रहा है, वो जितना लिखते हैं उतनी बजे कभी शुरू नहीं होता, और कोई समय का पाबंद व्यक्ति पहुंच भी गया, नहीं मुझे तो समय पर जाना चाहिए, वो पहुंच गया और वो भी वहां दरिया ही बिछ रही है, कुर्सियां ही नहीं लगी है, वो आधा पौना घंटा यूं वो एक बार दो बार तीन बार जाएगा, फिर अगली बार क्या करेगा? वो कहेगा भाई यहां तो देर से ही होता है, समय पर कभी नहीं होता, तो वो भी देर से ही आएगा, अब संदेह नहीं होगा, उसको निश्चय होगा। लेकिन यदि दोनों तरह का है तो उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई ना, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अब अगली बार में जब वही स्थिति पैदा होगी तो संदेह होगा, हम सबको होता है, रात दिन का हमारा अनुभव है, ये उपलब्धि की व्यवस्था है। तो ऐसा कभी नहीं कहें कि जो हमें उपलब्ध हो रहा है वो नहीं मिला केवल एक, तो कह देंगे ये उपलब्धि की अव्यवस्था है, ऐसा नहीं बोलना है, कभी मिल भी रहा है और कभी नहीं भी मिल रहा है, अब संदेह पैदा होता है। अब ये दूसरा लीजिए, ये भी ऐसा ही है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि मतलब अज्ञान, अज्ञान है और उसमें भी अव्यवस्था देखी जा रही है। इसको भी लौकिक उदाहरण से देख लीजिए, अपने यहां वैसे तो अतिथि कहा जाता है, अतिथि क्या होता है? इसका आने का समय नहीं होता है, यानी समय नहीं होता है, वो आता है तो किसी न किसी समय तो आता ही है, समय नहीं होता है क्या? उस समय आप घड़ी उठा करके देखो कि उस समय कोई समय होता है क्या? ये वो कालातीत है, तिथि भी कोई ना कोई होगी, तो उसका मतलब है कि समय निश्चित नहीं है। दूसरे ढंग से देखिए, यहां की दृष्टि से, कि वो बिना कहे आता है, इसका क्या मतलब है? बिना कहे आता है, यहां इसने कहा था लेकिन कभी आ गया कभी नहीं आया, यहां इसने कहा नहीं लेकिन कहा नहीं, और कभी आ जाता है और कभी नहीं आता है। कार्यक्रम है तो कहा नहीं कि मैं आऊंगा, वही भोजन की व्यवस्था उसी तरह करते, भाई आप आते तो कह देते हम भोजन आपका भी बना लेते, अब आप आ गए बिना कहे, नहीं कभी होता है आपस में संबंध होते हैं तो जाया भी जाता है, पारिवारिक कार्यक्रम है और हमारा परिजन है वो रिश्तेदार है, तो कभी तो वो आ जाता है बिना कहे, और कभी बिना नहीं कहा है तो नहीं भी आता है। तो अब ये दोनों अनुभव हमारे हो गए, अब अगली बार फिर कार्यक्रम है तो वो आएगा या नहीं आएगा? कहा तो है ही नहीं, कहता तो है ही नहीं, तो संदेह उत्पन्न होगा कि उपलब्धि तो हो नहीं रही है, पता तो लग नहीं रहा है कि वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो फिर हम संभावना करके चलते हैं, एक दो जनों का तो खाना अधिक बना के रखो, ये तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था है। दोनों हम देखें, हमें ज्ञान नहीं हो रहा है फिर भी वस्तु है, हमें ज्ञान नहीं हो रहा फिर भी वस्तु क्रिया गुण कुछ भी है। अब ये स्थिति हमने अनुभव में आ गई, अगली बार जब उसने कुछ नहीं कहा, जब अनुपलब्धि हुई, तो संदेह है कि वो होगा या नहीं होगा। ये उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था है। इसमें किन्हीं को कुछ शेष बचाओ पूछना हो तो पूछिए। हाँ, सूत्र में आया था मूल केलुदक, इसमें थोड़ा सा घटा दीजिए, मूल केलुदक वहां होते हुए भी नहीं दिखते जमीन में, मूल मतलब तो जड़ होगी, होती तो है लेकिन दिख नहीं रही है हमारे को। जैसे कोई कंद होते हैं जंगल में, एक कंद है या नहीं है, अब वो जमीन में बीज है या नहीं है हमें पता नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं देते हमारे को, लेकिन बारिश होती है तो पौधे उगाते हैं, तो जड़ है या नहीं है, बीज है या नहीं है हमें तो पता नहीं लगता, और कभी नहीं भी होते हमें तो दिख नहीं रहे हैं। ये है उपलब्धि अनुपलब्धि, हमें दिख नहीं रहे हैं ये अनुपलब्धि है, लेकिन हमारे को न पता लगते हुए भी वहां हो सकते हैं और हमारे को पता नहीं लग रहा है तो नहीं भी हो सकते, दोनों बातें हैं, इसलिए संदेह उत्पन्न होता है। हो गया, ठीक है, अगला विषय लेता हूं। अभी पूरा नहीं हुआ, पूछिए। वहां जो अनुपलब्धि थी ना, तो उत्पन्न होके नाश हो गया इसलिए नहीं दिख रहा है, या किसी चीज से वो ढका हुआ है इसलिए नहीं? वहां तो ये कहा गया था कि जो अनुपलब्धि है वो दो तरह से हो सकती है, किसी भी तरह हो, या तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है अथवा उत्पन्न होके नष्ट हो गया है, अनुपलब्धि दोनों तरह से हो सकती है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए केवल कहा कि अनुपलब्धि का मतलब कोई ये ना ले ले कि उत्पन्न होके नष्ट हुआ है, कोई ये भी ना ले ले कि वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कोई एक पक्ष में ना चला जाए, वो केवल बताना बताया जा रहा है कि दोनों तरह से हो सकती है अनुपलब्धि। आचार्य जी, ये कील पे कैसे ये उदाहरण अनुपलब्धि की अवस्था आ जाएगा, क्योंकि कील के बारे में तो हमें पता है, वो हमें ज्ञान है कि कील जो नहीं दिख रहा है वो भी है। नहीं, ज्ञान नहीं है हमारे को उस स्थिति में, हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि वो अंदर है, उस पक्ष को लीजिए, है तो सही, वो हमको अन्य प्रमाणों से पता लगा या दूसरा बाद में बताएगा, दूसरा बाद में बताएगा। अब जमीन के अंदर कितने खनिज लवण छुपे हुए हैं, बहुत सारे हैं, यहां भी हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं है तो कुछ भी नहीं, हमारे को पता ही नहीं लगेगा कितने अंदर तक है, या केवल होने मात्र को भी ले लें, अंदर की छोड़ दीजिए तो उसमें फिर संदेह का रूप अलग बदलेगा, होने ना होने पे नहीं रहेगा प्रश्न, कितनी गहराई पे है, कम गहराई पे है या अधिक गहराई पे है, फिर प्रश्न वहां चला जाएगा। ये केवल होने के लिए है, बहुत सी चीजें होती है ना हमें पता नहीं होती है यहां पर है या नहीं है, लेकिन कील में तो हमेशा होगा ही होगा, जैसे दूसरी जगह कभी ऐसी बात नहीं हो सकती कि कील जमीन के अंदर जैसे जहां दीवार में लगी हुई है अंदर ना हो, ऐसा कभी नहीं लगी हुई है तो नहीं, हमें पता ही नहीं है। देखो जमीन में, जमीन में अब जैसे सड़क पे चलते हैं, कई बार कीलें निकल जाती हैं, टायर में घुस जाती हैं, पंचर हो जाता है, तो वहां कील है या नहीं है हमें पता लगता है क्या? अब हमें तो दिखाई दे नहीं रही है कील, तो होते हुए नहीं दिखाई दे रही है या नहीं होते हुए नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, कभी नहीं हो रही है तो भी हमें दिखाई नहीं देती है, और अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए हम चलाए जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, लेकिन कील थी वहां पर सड़क में और घुस गई, होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है, और नहीं है तब तो दिखाई देगी ही नहीं, तो न दिखाई देना ये इस बात का निश्चायक नहीं हो रहा है किसी चीज में कि वहां है या नहीं है, इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। जिन संदर्भों में ऐसा लागू होता है वहीं पर ही लेंगे, जहां हमेशा निश्चय होता है कि जब जब दिखाई नहीं देती है तब तक नहीं होती है, ऐसा जब दिखाई दे रहा है वहां कोई संदेह नहीं है, दोनों मिलने चाहिए तब होता है, ठीक है। अब अगला एक विषय, एक प्रश्न था कि प्रत्यक्ष के लक्षण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कहा गया है सूत्र में, लेकिन आत्मा और मन का और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा गया? ठीक है, ये एक प्रश्न था। इसमें अधिकांश का अभी तक जो मैंने देखा है वो स्पष्ट नहीं आया, और पूरी तरह तो किसी ने भी उत्तर नहीं दिया है इसका, पूरी बात को समझ के तो पहले ये देखिए कि प्रत्यक्ष में ये तीनों सन्निकर्ष होते हैं या नहीं, मान के चलते हैं जो भी सिद्धांत है अपना। तो प्रत्यक्ष में पहले तो कोई विषय होगा, विषय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी, उस विषय के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, ठीक है। अब जिस समय हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो विषय कहां जा रहा है, विषय चल करके इंद्रिय में गया है, ये जो सूचना थी इसकी संवेदना थी वो यहां इंद्रिय में आ गई, इंद्रिय से कहां जाएगी मन में जाएगी, तो यहां मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी हुआ, और मन से अंत में आत्मा पे जाएगी, हमें ज्ञान होगा, बोध होगा। प्रत्यक्ष में ये तीनों होंगे, यदि इसमें से एक भी ना हो तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, विषय नहीं हो तो भी नहीं होगा, भले ही इंद्रिय मन और आत्मा है ज्ञान नहीं होगा, इंद्रिय नहीं है तो भी नहीं होगा, मन नहीं है तो भी नहीं होगा, और आत्मा नहीं है तो भी नहीं होगा, ये सब आवश्यक है, और इनके ये सन्निकर्ष भी आवश्यक है तीनों, एक दो और तीन, तीन सन्निकर्ष हो रहे हैं। अब इसमें प्रक्रिया देखिए, प्रत्यक्ष में जैसा विषय था, जैसा रंग रूप वाला, जैसा शब्द वाला, जैसा रस वाला, इंद्रिय ने उसको ग्रहण किया, ठीक है, और उसी को उसने मन को दिया, मन तक पहुंचा दिया, संवेदनाएं मन तक पहुंच गई, बुद्धि तक पहुंच गई, और वही संवेदनाएं आत्मा तक पहुंची हैं, ठीक है। तो आत्मा को किसका ज्ञान हुआ, इस विषय का ज्ञान हुआ, जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ था उसी का ज्ञान आत्मा को हुआ, ठीक है, वही विषय, जो विषय इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष में था वही विषय यहां पर होगा, इससे भिन्न हो सकता है प्रत्यक्ष में, किसी भी प्रत्यक्ष में देख लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मैं इस खटिका को स्पर्श कर रहा हूं, मेरी त्वचा का इसका सन्निकर्ष हो गया, इससे संवेदना मन मस्तिष्क तक गई और वहां से आत्मा तक पहुंची, अब मेरे को जो बोध हो रहा है वो वही हो रहा है जो इसी इंद्रिय मेरे को जना रही है, तो प्रत्यक्ष में ये सदा रहेंगे, प्रत्यक्ष में भाई ये प्रत्यक्ष में, और यदि कोई मन का विषय है, मन का विषय है तो यहां भी सीधा हो सकता है, जैसे कि सुख दुख, यहीं हमारे को ज्ञान होगा और यहां पहुंच जाएगा, उसमें ज्ञानेन्द्रियां काम नहीं करेंगे, ज्ञानेन्द्रियां वहां काम नहीं करेंगे, सुख और दुख का अनुभव हमने किया तो सुख और दुख इंद्रियों के विषय नहीं है, सुख और दुख इंद्रियों के विषय नहीं है, इंद्रियों ने तो केवल, जैसे कि कांटा चुभ गया तो इंद्रिय ने तो केवल स्पर्श को बताया कि कोई चीज पैर में घुस गई है और वो पीड़ा हो रही है, यहां से वहां सूचना गई और ये सूचना यहां पर भी आई और यहां से फिर अब मन के माध्यम से आत्मा को दुख अनुभव हुआ, इंद्रिय से दुख नहीं गया था, त्वचा इंद्रिय से दुख नहीं गया था, उसका विषय ही नहीं है दुख, उससे तो केवल स्पर्श का बोध गया था, एक विशेष प्रकार का स्पर्श गया था, ठीक है, उसको भी हम प्रत्यक्ष मानते हैं, वो आभ्यंतर प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, उसके अंदर इसको लेते हुए ये बात कही गई। तो प्रश्न ये था उसमें कि यहां जब ये तीनों प्रत्यक्ष हो, तीनों संपर्क हैं, खासतौर से बाह्य प्रत्यक्ष में, तो सूत्रकार ने केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, विषय मतलब अर्थ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही क्यों लिखा, वो क्यों नहीं लिखा, ये भी तो है। तो उसका पहला उत्तर जो कुछ ने आप में से लिखा भी है कि प्रत्यक्ष के लक्षण में सभी कारणों को बताना ये प्रयोजन नहीं है, प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं तो उसमें इन सब सन्निकर्षों को बताना प्रयोजन नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जितने भी कारण हैं प्रत्यक्ष के, जो जो सन्निकर्ष होते हैं उसको बताया जा रहा है, ये प्रयोजन नहीं है सूत्र बनाने का, सूत्र तो लक्षण को बता रहा है, और लक्षण में हमेशा विशेष बात बताई जाती है, सामान्य बात नहीं बताई जाती। जो सामान्य बात और स्थानों पर भी है उसको नहीं बताया जाता। इसके लिए मैं कई बार आपके सामने उदाहरण रखा कि अनजान व्यक्ति को हमें बताना हो कि वो ऐसे ऐसे हैं, वो जानता नहीं है दूसरा, तो हम कौन सी चीजें बताते हैं, उसका लक्षण क्या करते हैं, जो उसके विशेष धर्म होते हैं, उनके ऐसे बाल हैं, ऐसे कपड़े हैं, ऐसा रंग है, ऐसा आकार प्रकार है, टोपी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, ऐसी चीज बताएंगे जो विशेष होगी, सामान्य कभी भी नहीं बताएंगे। तो लक्षण में कभी भी सामान्य बात नहीं बताई जाती, ठीक है। इसको कहते हैं अतिव्याप्ति। कोई ऐसा लक्षण बताया जो दूसरों में भी चला जाए, अतिरिक्त चला जाए, वो अतिव्याप्ति हो जाती है। और लक्षण हमेशा भेदक होता है औरों से भिन्न करने के लिए। संचिका में और पुस्तक में क्या भिन्नता है? कागज तो दोनों जगह है, बंधे हुए तो दोनों हैं, आकार प्रकार भी एक जैसा हो सकता है, लिखने की कॉपी और पुस्तक में क्या अंतर है? तो छपाई होती है, और छपाई अक्षरों की छपाई होती है, वो विशेष प्रकार है, हम कुछ लक्षण बता सकते हैं। तो उन विशेष के द्वारा ही किसी को विशेषित किया जाता है, लक्षण होता ही वही है। तो इन्होंने पहला उत्तर दिया कि यहां तो विशेष लक्षण दे रहे हैं, तो विशेष बात ही कही जाएगी, जो सामान्य बात है उसको यहां नहीं कहा जाएगा। तो इन्होंने सूत्र में क्या दिया? केवल इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, यानी ये तो हो गया विशेष, और बाकी जो हो गए इंद्रिय और मन, और मन और आत्मा, ये हो गए सामान्य। सामान्य का क्या मतलब है? अब कहां देखेंगे इनको? तो भाई जो अन्य प्रमाण है, अन्य प्रमाण यानी अनुमान, क्षम्यता, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण, चार प्रमाण है। तो ये कहना चाह रहे हैं ये विशेष है, इसका मतलब ये अन्य प्रमाणों में नहीं है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में नहीं है, इनका तात्पर्य ये है। अब यहां है या नहीं है और चर्चा करेंगे, समझते हैं, क्योंकि हमें तो क्या दिखाई देगा, अनुमान में भी तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होता है, शब्द प्रमाण में भी तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होता है, और उपमान में भी होता है। कैसे होता है? अनुमान में बताइए इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होता है या नहीं? होता है, होता है। कैसे होता है? इसमें अनुमान में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है या नहीं होता है? कोई भी अनुमान अपने मन से लेके बताइए। हाँ, गरजते बादल को, इसको बंद कर दीजिए, बादल को गरजता देख करके कान से सुना, उल्टा ले लीजिए वो ज्यादा अच्छा है, कि पानी गिरता हुआ देखा हमने, हम कमरे में बैठे थे तो हमने बादल का अनुमान किया, तो इसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, किस किस का हुआ? पानी गिरने की आवाज सुनी या तो आंख से बूंदे गिरती भी देखी, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, ठीक है। और ज्ञान किसका हुआ? बादलों का हुआ, ठीक है। तो हमें क्या दिखने लगता है कि अनुमान में भी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, अथवा धुएं और अग्नि को देखा तो पहले रसोई में देखा था वहां हुआ, या यहां धुएं को देख रहे हैं तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, लेकिन जो ज्ञान आत्मा को होगा वहां पर अग्नि का, धुएं को देख के अग्नि का, या तो पानी गिरने को देख करके बादल का, ये जो आत्मा को जो ज्ञान हुआ है, क्या इसके साथ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए अनुमान में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता, ये कहा जाता है। पहले हुआ था, लेकिन जो अनुमान प्रमाण है, जो अनुमान ज्ञान है, अनुमिति है, अनुमान से जो हमने जाना वो अनुमान प्रमाण है, उसका यहां भी हमने प्रत्यक्ष में क्या देखा, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। यहां जो ये ज्ञान हुआ आत्मा को, ये प्रत्यक्ष कहलाता है, और जो ज्ञान हुआ उसी के साथ में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ हमारा। लेकिन अनुमान में ऐसा नहीं हो रहा, मोटे तौर पे दिख रहा है कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन जिस इंद्रिय का जिस विषय से सन्निकर्ष हो रहा है उसका ज्ञान अनुमान थोड़ा है। अब धुएं को देख के अग्नि का अनुमान किया, अब जो धुएं को देखा है ये कौन सा प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष है, इसीलिए तो कहा तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम। रसोई में देखा वो भी हमने प्रत्यक्ष देखा था, इसको अनुमान नहीं कहेंगे, ये तो प्रत्यक्ष है। गिरते पानी को सुन करके, वृष्टि के पानी को या तो देख करके, अब जो बादल का ज्ञान हुआ तो गिरते हुए पानी को देखना या सुनना ये कौन सा प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष है, वो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ही वहां पर, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ज्ञान किसका हुआ हमें, अग्नि का या बादल का, उसके साथ इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये विशेष सन्निकर्ष है, ये यहां नहीं मिलेगा, अनुमान नहीं मिलेगा। तो इसमें से किसी को पूछना हो कि अनुमान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है, ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब शब्द प्रमाण लेंगे। शब्द प्रमाण में क्या होता है, किन्हीं ने बोल के हमें बताया या हमने पुस्तक को पढ़ा और फिर उससे हमें ज्ञान हुआ, तो यहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ। किस किस का सन्निकर्ष हुआ, कौन सी इंद्रिय और कौन किस विषय के साथ सन्निकर्ष, यदि सुना हमने तो श्रोत्रेंद्रिय थी और शब्द थे उसके, वो हमने सुना, ठीक है। अच्छा, उससे ज्ञान क्या हुआ, वेद मंत्र आया ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर सब जगह व्यापक है, ये हमने शब्द सुने। अब इससे हमें ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ, अब ये शब्द प्रमाण भी ज्ञान के स्तर पर आएगा, ईश्वर की व्यापकता, ठीक है, ईश्वर व्यापक है, ये ज्ञान हुआ। क्या ईश्वर की व्यापकता के साथ हमारा श्रोत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, श्रोत्रेंद्रिय के साथ सन्निकर्ष तो हुआ है, किसका हुआ, वो तो शब्द का, वो ध्वनि का, विशेष प्रकार के शब्द, विशेष वर्णों से युक्त जो शब्द थे और अनेक शब्दों से युक्त जो वाक्य था उसके साथ श्रोत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है। नेत्र से देखा है हमने पुस्तक में, तो नेत्र के साथ में हुआ है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो यहां भी दिख रहा है, किंतु ये वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है। अच्छा, जो हमने सुना, जो शब्द के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, वो कौन सा प्रमाण है, वो तो प्रत्यक्ष है, हम सुन रहे हैं इन व्यक्तियों ने ये कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, पुस्तक में लिखा हुआ ये लिखा हुआ है, यहां ईशावास्यमिदं सर्वम प्रथम पंक्ति में ये लिखा हुआ है, ये बाईं तरफ लिखा हुआ है, ये मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ये लाल रंग से लिखा हुआ है, ये रेखांकित है, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, शब्द के प्रत्यक्ष को बोल रहे हैं हम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसी तरह से किसी ने बोला, इन्होंने संस्कृत में बोला, इनकी ध्वनि मोटी है, इनकी ध्वनि पतली है, इन्होंने धीरे धीरे बोला, इन्होंने शीघ्रता से बोला, इन्होंने मंद स्वर से बोला, इन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला करके बोला, ये जो सारे ज्ञान हो रहे हैं ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हो रहे हैं, उस शब्द के बारे में जानकारी, ये तो प्रत्यक्ष का क्षेत्र है, ये प्रत्यक्ष में आएगा। हमारा इंद्रिय और अर्थ से सन्निकर्ष हुआ और जो ज्ञान हुआ कि ये शब्द ऐसा ऐसा था या ऐसा ऐसा है, ये प्रत्यक्ष में चला जाएगा। लेकिन इससे जो हमें बोध हुआ ईश्वर की सर्वव्यापकता का, उसके साथ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ, इसलिए शब्द प्रमाण में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। दूसरे शब्दों में जब जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जो ज्ञान होता है उस अर्थ का, वो सब प्रत्यक्ष में चला जाएगा। अनुमान करते समय भी जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष का भाग है, वो प्रत्यक्ष में आएगा। शब्द प्रमाण को करते समय जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है वो भी प्रत्यक्ष में चला जाएगा, वो शब्द प्रमाण नहीं है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष एक विशेष लक्षण है, विशेष चिन्ह है जो औरों में नहीं मिलता है। उपमान में आ जाइए, उपमान में किसी ने कहा कि गाय जैसी नीलगाय होती है, नीलगाय गाय जैसी होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ या नहीं? नीलगाय से तो नहीं हुआ क्योंकि नीलगाय अभी सामने नहीं है, लेकिन हम दो बात कर रहे हैं, एक ने हमें बता दिया तो शब्द उसने बोले और हमने कान से सुने, इस शब्द का और श्रोत्रेंद्रिय का तो सन्निकर्ष हुआ है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है कि इन्होंने ये बोला था, जब हम कहते हैं आपने ये बोला था कि नीलगाय गाय जैसी होती है, ये हम किस आधार पर बोल रहे हैं? हमने किस प्रमाण से जाना कि इन्होंने ये कहा था कि नीलगाय गाय जैसी होती है? ये हमने प्रत्यक्ष से जाना था, यद्यपि शब्द को सुन रहे हैं लेकिन ये प्रत्यक्ष से जाना था क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। लेकिन इस वाक्य को सुन के जो हमारे को बोध हुआ वो बोध शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। शब्द का तो प्रत्यक्ष हुआ लेकिन इस शब्द से जो बोध हुआ उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, वहां अव्यपदेशम कह ही दिया है प्रत्यक्ष के लक्षण में। लेकिन उपमान अभी तक पूरा नहीं हुआ, अब वो एकांत में जंगल में या खेत में गया, एक प्राणी दिखाई दिया गाय जैसा, उसको देखा। अब ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है ये क्या है? ये भी प्रत्यक्ष हो रहा है, सामने नीलगाय है, देख रहे हैं चल रही है, बैठी है, जा रही है, कितनी है, सब पता लग रहा है हमारे को आंखों से, हम चाहे तो पास में जाके छू भी लें उसको, उसकी क्रियाएं दिखाई दे रही है हमारे को, प्रत्यक्ष हो रहा है। ये अभी तक भी उपमान आया नहीं है, दूसरे से सुना था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था, वो शब्द का हुआ था, अब नीलगाय को हम देख रहे हैं, ये भी प्रत्यक्ष का ही भाग है। अभी तक तो उपमान आया ही कहां है, उपमान कब आएगा? अब इस प्रत्यक्ष को देखने के बाद में, हाँ इसका नाम नीलगाय है। ये जो संजय संजी संबंध जुड़ता है ये उपमान का प्रयोजन है। ये जो संजय संजी संबंध जुड़ा ये किस इंद्रिय से जुड़ा? क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जुड़ा? नहीं जुड़ा, इसलिए उपमान में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। तो किसी विषय के जानने में ये सारी प्रक्रिया होते हुए भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये केवल प्रत्यक्ष में होता है, औरों में नहीं होता है, इसलिए यहां पर कथन किया गया। अब भाष्य की पंक्ति देखिए, पृष्ठ संख्या 27। भाष्यकार कहते हैं न तरही इदानीम इदम भवति, क्या ये नहीं होता है प्रत्यक्ष में? जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही कहा पहले कि आत्मा मनसा संयोज्यते, आत्मा मन से संयुक्त होती है, ये नहीं होता है क्या इसमें? मन इंद्रियेण, मन इंद्रिय से जोड़ता है, क्या ये प्रत्यक्ष में नहीं होता है? मन इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेण और इंद्रिय अर्थ से, क्या ये तीनों नहीं जुड़ते हैं यहां पर? तो इन्होंने कहा कि नेदम कारणावधारणम, कारणों का परिगणन नहीं किया जा रहा है कि सारे कारण गिनाने, हाँ कारण गिनाने का प्रसंग होता और फिर हम एक कारण बताते तो दोष कह सकते थे, लेकिन ये कारणों का परिगणन नहीं किया जा रहा है, ये तो अलग प्रसंग की बात है। क्यों, क्या कह रहे हैं? ये कारण का परिगणन नहीं है कि एतावत प्रत्यक्ष कारणमिति, प्रत्यक्ष होने में कौन कौन से सन्निकर्ष कारण होते हैं ये बताने के लिए ये सूत्र नहीं रचा गया। ऐसा प्रसंग होता तो आप प्रश्न कर सकते थे, लेकिन ये प्रसंग ही नहीं है, इसलिए ये दोष आप यहां दे नहीं सकते। किंतु विशिष्ट कारण वचनम, ये क्या किया जा रहा है? विशिष्ट कारण का वचन किया जा रहा है, सामान्य कारण का नहीं। तो यहां विशिष्ट कारण कौन सा है प्रत्यक्ष का? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये विशिष्ट क्यों है? क्योंकि औरों में नहीं मिलता है, तभी तो विशेष हो गया, और विशेष ही लक्षण बनता है, लक्षक बनता है, लक्षित करता है विशेष ही। तो विशेष होने से ये हमने कथन किया है, औरों में नहीं मिलता है, किंतु विशिष्ट कारण वचनमिति। अब इसी को खोल रहे हैं, यत् प्रत्यक्ष जानस्य विशिष्ट कारणम, जो प्रत्यक्ष जान का विशिष्ट कारण है, ये विशिष्ट कारण है, ये तदुच्यते, बस उसी को कह रहे हैं हम। यत्तु सामान्यम अनुमानादि ज्ञानस्य, और जो कारण अनुमानादि ज्ञान का सामान्य है उसमें भी मिलता है, न तन निवर्तते इति, वो यहां से हट जाता है ऐसा नहीं है, है तो सही ये भी, अर्थात ये कारण तो विशेष है जो कि अन्यों में नहीं मिलता, लेकिन बाकी के कारण सामान्य है जो औरों में भी मिलते हैं। ठीक है, ये वचन थोड़ा अर्ध सत्य है, अभी आगे स्पष्ट होगा, लेकिन पहली प्रतीति क्या हो रही है कि जो बाकी के कारण है वो औरों में भी मिलते हैं और जो सामान्य है इसलिए हमने यहां पर कहे नहीं। जैसे मन और आत्मा का सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष में भी होता है और अनुमान में भी होता है। अनुमान में जब हमने धुएं का प्रत्यक्ष किया, मन तक सूचना पहुंच गई कि यहां पर धुआं है, अब मन में पूर्व अनुभूत ज्ञान रखा हुआ है संस्कार के रूप में, उसकी स्मृति आएगी कि धुआं जहां था वहां तो अग्नि भी होती है, धुआं तो अग्नि से उत्पन्न होता है, धुएं का कारण अग्नि है, धुआं अग्नि का कार्य है, यह हमें सूचना आ गई। अब ये सूचना आते ही अब क्या ज्ञान हो जाएगा, यहां अग्नि है, ये बोध कहां किससे उत्पन्न हुआ, मन और आत्मा के सन्निकर्ष से हुआ और आत्मा को ज्ञान हो गया, इससे तो कोई सन्निकर्ष नहीं हुआ। अर्थात अनुमान में मन और आत्मा का सन्निकर्ष होता है, ये कैसा कारण हुआ जो मात्र प्रत्यक्ष में नहीं है अनुमान में भी है। अब शब्द पे आइए, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये श्रोत्र से सुना, ये सूचना इंद्रिय तक पहुंची, इंद्रिय से मन तक भी पहुंच गई, अभी तक क्या है ये प्रत्यक्ष है। अब मन में पहुंचने के बाद में हमें अर्थ का बोध हुआ, किसको होगा अर्थ का बोध, उस व्यक्ति को जिसको पहले से शब्दार्थ संबंध पता है, जिसको संस्कृत नहीं आती या हिंदी नहीं आती वो इस पंक्ति का अर्थ नहीं समझ सकता, जैसे हम दूसरी भाषा का नहीं समझ सकते, लेकिन हमें अर्थ का बोध हुआ, यहां तक तो वो शब्द पहुंचे थे, शब्द इंद्रिय से संपर्क में आया, इंद्रिय ने वैसी की वैसी सूचना मन तक पहुंचा दी कि सामने वाले व्यक्ति ने ये बोला है, अब उसका अर्थ क्या है, ये कहां से निकल के आया, ये मन में पहले से भरा हुआ था, सूचनाएं थी, उसके आधार पर हमें बोध हुआ कि ये व्यक्ति ये कह रहा है, उसका तात्पर्य हमें बोध हुआ। तो इसमें मन और आत्मा के स्तर पर सन्निकर्ष हुआ, तो शब्द ज्ञान में भी मन और आत्मा का सन्निकर्ष होता है, ये सामान्य सन्निकर्ष है, और ऐसा ही उपमान में होगा, हमने सुन लिया नीलगाय गाय जैसी होती है, सामने देख लिया नीलगाय खड़ी है, उस जैसा एक प्राणी खड़ा है, ये सूचना हमारे मन तक पहुंच गई पहले, अब पिछला कथन उस व्यक्ति का और ये सामने रूप दिखाई दे रहा है, दोनों मिलके हमें जो निश्चय हुआ कि इसका नाम नीलगाय है, यही तो उपमान का ज्ञान है, और वो कहां पर हुआ, मन और आत्मा के सन्निकर्ष में, तो यहां पर यह भी हुआ। तो उन्होंने कहा जो विशेष कारण है वही यहां पर कहा जो औरों में नहीं है, और जो सामान्य है जो औरों में भी मिलता है उसको तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनजान व्यक्ति की पहचान बताते से हम नहीं कहते कि उसकी दो आंखें में हैं, सामान्य है, लक्षण में नहीं आएगा, हो गई बात। अब जब उसने ये बात कही तो कहा कि अच्छा ठीक है, मन और आत्मा का सन्निकर्ष तो इन सब में होता है, लेकिन इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो आपको फिर भी कहना चाहिए, देखो आगे क्या कहते हैं, तो मनसस्तर ही इंद्रिय ने संयोग वक्तव्य है, अगर आपका यही हेतु है कि जो सन्निकर्ष सब में विद्यमान है उसको हम यहां नहीं बोलते, जो विशेष सन्निकर्ष है उसी को यहां लक्षण में देते हैं, तो ये तो देना चाहिए, ये इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, प्रत्यक्ष में तो होता ही है, अनुमान में क्यों नहीं होता ये। अब यहां यह ध्यान रखना है कि जो अर्थ था वही सूचना इंद्रिय तक पहुंची थी और वही इंद्रिय ने मन को दी थी, कोई नई चीज नहीं आई थी यहां पर, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष से कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था, जबकि प्रमाण से हमेशा नया ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष में नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो यहां से चल के आया था वही हो रहा है, अनुमान में जो ज्ञान यहां था इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के समय यानी धुआं वो यहां पर है लेकिन वो प्रत्यक्ष है, और वो का वो ज्ञान इंद्रिय और मन के बीच में संप्रेषित हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इंद्रिय ने मन को क्या बताया? धुएं के लक्षण ही तो बताए, धुआं है। अभी तक अनुमान नहीं आया है अग्नि है, ये अनुमान अभी तक नहीं आया है, क्योंकि इंद्रिय हमेशा जो ज्ञान प्राप्त करती है उसी को आगे पहुंचाती है। इंद्रिय जो ज्ञान प्राप्त करती है बस उसको आगे पहुंचा देती है, यहां कोई नया ज्ञान थोड़ा उत्पन्न होता है इस सन्निकर्ष में। तो अनुमान में यहां से गया था धुएं का ज्ञान, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष वो प्रत्यक्ष में था, और इंद्रिय ने मन को ज्ञान दिया धुएं का, ये भी प्रत्यक्ष में ही था, अभी तक अनुमान तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। हाँ, अब धुएं का ज्ञान जब मन में पहुंचा तो हमें अग्नि का ज्ञान हुआ, वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से। तो ये कह रहा है कि इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो अनुमान में नहीं होता है, तो ये इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी विशेष हो गया ना, आप इसको सामान्य क्यों कह रहे हो? जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष विशेष था, यहां नहीं था, विशेष था, ऐसे ये भी विशेष है। और आपका कथन है कि हम केवल विशेष कारणों का कथन कर रहे हैं, आप ये तो विशेष नहीं है, इसको तो आपको देना चाहिए सूत्र में, यहां नहीं। शब्द प्रमाण में भी देखिए, हमने शब्द को सुना ईशावास्यम इदम सर्वम, विषय का इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ और इंद्रिय से मन तक जो सूचना गई वो क्या गई? केवल शब्द के बोध पर वो संकेत ही तो गए हैं, अभी तक अर्थबोध थोड़ा ना हुआ है। इंद्रिय और अर्थ के बीच में अर्थबोध नहीं होगा, शब्द जा रहा है और जो शब्द हमने सुना था जिस स्वरूप वाला वो ही अंदर जा रहा है, अभी वो ध्वनि के रूप में नहीं है, भिन्न रूप में बदल गया है, भिन्न रूप में बदल गया है, अभी संकेत के रूप में जा रहा है लेकिन जा वही रहा है जो कि प्रत्यक्ष का ही भाग है, अभी शब्द प्रमाण नहीं आया है। अब ये शब्द जब इंद्रिय से मन में पहुंच गया वैसा का वैसा, अब यहां पर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है नया, उस शब्द का अर्थ पता लग रहा है हमें, उस वाक्य का अर्थ पता लग रहा है, अर्थात शब्द प्रमाण की उत्पत्ति कहां पर हुई? यहां पर हुई, यहां नहीं है वो, यहां भिन्न स्थिति है। इसलिए शब्द प्रमाण में भी इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है। जो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हम मान रहे हैं और जो इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष मान रहे हैं वो तो शब्द का हो रहा है, वो तो प्रत्यक्ष का भाग है, शब्द प्रमाण में नहीं आएगा। इसलिए इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष शब्द में भी नहीं है और ऐसा का ऐसा उपमान में भी नहीं है। यहां जिस समय हमने सुना कि नील गाय गाय के समान होती है और ये सूचना आत्मा तक पहुंच गई, ये शब्द प्रमाण का भाग हो गया, ये यहां पर कुछ नया नहीं हुआ। और जिस समय नील गाय को देखा उस समय भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और इंद्रिय और मन ने यहां तक सूचना पहुंचा दी, यहां तक भी इंद्रिय और मन का जो सन्निकर्ष हुआ, इंद्रिय ने जो नील गाय के आकार प्रकार की, जो प्राणी था उसके आकार प्रकार की सूचना मन को दी, यहां तक भी ये नहीं आया था कि इसका नाम नील गाय है। संजीव संबंध इंद्रिय और मन के स्तर पर भी नहीं बना था, वो कब बना? जब मन में ये सूचना इंद्रिय ने पहुंचा दी कि ये ऐसे ऐसे आकार प्रकार वाला है, अब मन ने विश्लेषण किया, उसने ये कहा था कि गाय जैसा ये प्राणी होता है ये वैसा ही है और इसका नाम नील गाय है, ये यहां प्रक्रिया हुई है आत्मा के सन्निकर्ष से। तो उपमान में भी इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है। तो अब पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि मनसस्तर ही इंद्रिय न सन्निकर्षो वक्तव्य, हेतु क्या है? आपकी प्रतिज्ञा ये थी कि जो विशेष कारण है उसी का कथन कर रहे हैं, सामान्य कारण का तो कथन कर नहीं रहे। आपकी बात मान ली कि विषय और इंद्रिय का सन्निकर्ष विशेष है और आपने सूत्र में दे दिया। आपकी ये बात भी मान ली कि मन और आत्मा का सन्निकर्ष सामान्य है, सब प्रमाणों में होता है, ये आपने नहीं दिया, लेकिन ये तो देना चाहिए, ये विशेष सन्निकर्ष हुआ ना, क्योंकि ये अन्य प्रमाणों में नहीं मिल रहा है, केवल प्रत्यक्ष में मिल रहा है, तो आपको सूत्र में ये देना चाहिए। ये प्रश्न अगला है, ये वार्तिक है, जो मनसस्तर ही इंद्रिय न संयोगो वक्तव्य, तो इसके लिए इनको नया उत्तर देना पड़ा। पीछे वाली बात नहीं घटेगी यहां पर, उसके हिसाब से तो ये भी आना चाहिए था प्रत्यक्ष लक्षण में। तो अब उत्तर क्या देते हैं? विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम भिद्यते। प्रत्यक्ष ज्ञान भी अनेक प्रकार का होता है, चक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, अलग अलग प्रत्यक्ष होते हैं। उन प्रत्यक्षों के समय में इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भिन्न नहीं होता है। अब ये समानता अन्य प्रमाणों से नहीं देख रहे हैं, अन्य प्रमाणों की अपेक्षा तो ये समान है, ठीक है, अन्य प्रमाणों की अपेक्षा ये विशेष है, सामान्य नहीं, विशेष हो गया। अब इसको सामान्य शब्द में हटा देता हूं, ये विशेष हो गया। तो विशेष होने से इसका वचन होना चाहिए था, लेकिन अब इसको ये सामान्य बना रहे हैं। अब प्रत्यक्ष के जितने भेद हैं उसमें आप देखिए, उसमें मन और आत्मा का सन्निकर्ष एक ही जैसा होता है, और अर्थ और इंद्रिय का सन्निकर्ष अलग अलग होता है। नेत्र का रूप से, त्वचा का स्पर्श से, घ्राण का सुगंध वाली चीज से, ये अलग अलग तरह के प्रत्यक्ष हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है। ये प्रत्यक्ष में भी भेद है, ये ऐसा सन्निकर्ष है जो अन्य प्रमाणों से भी भिन्न है, और प्रत्यक्ष के जितने भेद हैं उसमें भी ये भिन्नता रखता है। दो तरह से भिन्नता है, अन्य प्रमाणों से भी भिन्नता विशेषता, और प्रत्यक्ष के भी जो भेद है उसमें भी ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये ऐसी विशेषता है। लेकिन इंद्रिय और मन का जो सन्निकर्ष है वो अन्य प्रमाणों में भी, अन्य प्रमाणों में होता नहीं है, इस दृष्टि से तो विशेष है, लेकिन जितने भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, जितने भी प्रत्यक्ष के भेद हैं, उन सब में इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष समान होता है, उसमें भिन्नता नहीं होती है। भिन्नता यहां होती है, विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष में भिन्नता होती है, लेकिन मन जिस किसी भी इंद्रिय से जुड़े वो एक ही तरह से जुड़ता है, उसमें भिन्नता नहीं होती है। तो ये प्रमाण, ये सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों में समान है, एक जैसा है, इसलिए सामान्य होने से इसका कथन नहीं किया। अन्य प्रमाणों की अपेक्षा विशेष होने से होना चाहिए था कथन, लेकिन प्रत्यक्ष के भेदों की दृष्टि से ये सामान्य है, समान है, इसलिए इसका यहां पर उल्लेख नहीं किया गया। पंक्ति फिर देखिए, भिद्यमान से प्रत्यक्ष जाना से, प्रत्यक्ष के जो भिन्न भिन्न भेद हैं उसके होते हुए नायम भिद्यते, ये भिन्न नहीं होता है, समान ही रहता है। इति समानत्वात् न उक्ता, इसलिए समान होने के कारण ये नहीं कहा गया। आई बात समझ में? तो प्रत्यक्ष के लक्षण में आत्मा और मन का सन्निकर्ष क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो सामान्य है, सब में है, जबकि लक्षण में विशेष बात कही जाती है। और इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष क्यों नहीं कहा गया? ये तो विशेष था। तो प्रत्यक्ष के भेदों में ये समान है, इसलिए ये नहीं कहा गया। ये आपके प्रश्न का उत्तर था, उतना लिखते तो पूरा मिलता, लेकिन वो चूंकि विषय इतना स्पष्ट ऐसे नहीं हो पाया था, तो आप में से कईयों को उसमें शून्य मिला है, ये कारण नहीं कथन में आया। ठीक है, ये बात हो गई स्पष्ट? कुछ पूछना होगा तो और बात में पूछ लीजिएगा। प्रणव ओ सभी को साधारण ओम शांति।